inshallah am baden ke manam so man sama ka fanyam ka imam vasilina man gal ko suye class wala ma donc imam da dam na ci jana sunna man ni allah taala kam no yama inshallah wa dodi ni anara se fami inshallah wa anda ko dablu kaye fami an kala ko fako barami ya amanno amanno aglema aglema an kala ko fako kuma aglema donc to tubutu kuma kamini etabu le jere so allah taala kana allah kila kan ni kra fo la yoni na bolali donc bluma woro inshallah andi ni ko tammi mamma andina baradan na imam donc micro bleu salam alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقدوتنا واسوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عبده ورسوله معشر المسلمين أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في الأقوال والأفعال والأعمال Malmalamal kala belajele amba fo nislam aka folie node assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh o tamanin ko ambi ala tanu amba law subhanahu wa ta'ala ma barkada ami salli ani kisi amu chaya nyini anga chide mbaka ya rabbi alako ushuru aka naka dungo wa naka sahaba ani ma umatu la kirano nyuma yinko fokata se jodu mambal maslamo mbal malamal kala belajele anga don ka fo insha Allah rabbul alamin anga bi sigidai amena kuma fene kan femi metalike katugo alaka ko sallallahu alayhi wa sallama kanak makam otmana anga don otseka ke fami kuma fendo de kan femi no betalike arama de kabaranye ani kabaranye baliya adepane no fenjuma de la no fami alanfe ان شاء الله رب العالمين ام بلاجي ام بادو ان باركا نامي لا تشو منو ني شرطو منو ام ودو او دي لا سيزون من بال ما لا ملك لا بلاجي انا دون غفو فهم في نو دي بي ادم دين كونغانا دينا تين كونو نو بي تالي كي كباتو كولا وي فيني فيمني ادم دين كانغي جانتولا باتوتي من فيو wana madin condition do we ko condition blan ye pro ande la ka kuma ka ma me siga kan tuni o kala madin ka fam ya surala ko hakli twala ani ko jan twala bishu na kuma antina janye kosobe kada ka ko mi amir farmanda na ti kosobe yani na chuwa kama amena doni fo yani ko fe amena babu dayele pemme tarike mo ka yini ngalula yani aya don ka fo bara fleni islam bara atemina ni condition flaté o condition flami ni islam bara ni o condition flama da fay ka bara la ika don ka fo ika bara keta atena mina chuwa shila wal ma bi haketo wan kan se galuno doni kada kan ku bola wajulu la ni wati yinu na koswe donc là il y a bateau terminé faut aux conditions flaka da faika bateau là balma aux conditions fola djumane bateau terminé faika bateau khalas ya Allah subhanahu wa ta'ala dronyi da kama bateau batu namake Allah ta'ala nyi da kama Allah ta'ala makotola roko sala ta'ala ko ko mukhlisin lahuddin ko mugore do be bateau khalas ya Allah ta'ala o be dine khalas ya Allah ta'ala dron kama kotumana aramadin ikabato keta madama na ma khalasi alau taala nyedai ama ke kira ka sunnata bulula ikadala ka fuku Allah subhanahu wa ta'ala ama kote ubato ina ama kote ubaraina ni kabaro barana be feka ke bara minani Allah subhanahu wa ta'ala fe fo ubara in ka ke bara e barami a ka kita nin taabolo fila kan, o de a ka kɛ Alahu Taala ɲɛda kama, ani a ka tila ka kɛ Alakira ka taabolo sunna kan. Ni Alakira y'a fɔ fɔ cogoya min na, Alakira y'a kɛ cogoya min na, Alakira ka laɲini ye kɛ cogoya min ye, fo i ka nin baara in ka taa o taabolo de kan. Nka n'i ya baara in n'a ma taa o taabolo kan, i ka da la k'a fɔ ko yani y'o fɛn in nafa foyi t'a la, i tɛ baraji yɛrɛ fana sɔrɔ a la. Donc hukumu kɔnɔ, o de y'a to an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ yani an bɛna kuma nin babu in kan, n'o de ye sharta e qabuli l amal, yani shartani li qabuli l amal aw sharta e qabuli l amal. Yani condition fila de bɛ yen, o condition fila in o de b'a to baara bɛ minɛ. O de b'a to ni maa o maa n'i ye baara kɛ ni o condition fila ye, i ka d'a la k'a fɔ ko Allahu subhanahu wa ta'ala a b'i ka baara kɛta minɛ. An k'o condition fila fɔlɔ ye juman ye? O de ye adamaden i ka baara kɛ Allahu Taala ɲɛda kama. I bɛ fɛn o fɛn fɔ i ka kɛ Ala kama. I bɛ fɛn o fɛn kɛ i ka kɛ Allahu Taala yɛrɛ kama. Fɛn wɛrɛ kana y'i bolo fɛn minnu n'a sɔrɔ i b'a kɛ i bɛ k'a kɛ tɔgɔ ɲini de kama, walima n'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ fɛn wɛrɛ de kama, fɛn min ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ min ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɛ kelen ye. I bɛ baara dɔ la, baara min e yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala a mako to o baara la. O baara de ye baara min ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ e bɛ yɛrɛyira kɛ o baara in kɔnɔ, walima i kɛlen don ka fɛn kɛ o baara in kɔnɔ, baara min ni a y'a sɔrɔ a bɛ se k'i ka baara tiɲɛ, n'o ye yɛrɛyira ye. Balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, bilahi foyi tɛ anw kisi nin waati in na, fo baara ka kɛ Alahu Taala ɲɛda kama. Baara o baara n'an b'a kɛ, an ka Alahu subhanahu wa ta'ala lajɛ, ka Alahu subhanahu wa ta'ala a ka kɛ Ala kama, Alahu Taala mako b'o de o baara. Yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan saliha. Alahu Taala ko mɔgɔ mɔgɔ n'i b'ale Alahu Taala jigiya k'a fɔ ko don dɔ i bɛna Alahu Taala bɛnɲɔgɔnya, o jigiya b'i kɔnɔ. Mɔgɔ mɔgɔ b'o jigi k'a fɔ ko Alahu Taala bɛ n'i bɛnɲɔgɔnya don dɔ la, walima i bɛna Ala bɛnɲɔgɔnya don dɔ la, o tuma na i ka baara kɛ baara ɲuman na. Baara ɲuman ye jumɛn ye? O de ye i ka baara khalasi Alahu Taala ɲɛda kama. Faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahadan. I kana foyi fara Alahu Taala ka o baara in kɔnɔna na. I ka baara ka khalasi Alahu Taala dɔrɔn ɲɛda kama. Baara in ka kɛ Alahu Taala kama. Baara in ka bɔ Alahu Taala sago la. Baara in ka bɔ a ka di Ala ye cogo min, i k'a kɛ o cogoya la. I kana tɔgɔ ɲini ɲɛ kɛ baara in kɔnɔ, baara min n'a bɛ se k'i ka baara tiɲɛ. An do k'a dɔn k'a fɔ adamadenw bɛ yɔrɔ min na bi bi in na, mɔgɔw fɛn min kɛlen don ka mɔgɔw ka baaraw tiɲɛ nin waati in na, an balimaw, o de ye tɔgɔ ɲini ye. Tɔgɔ ɲini kɛlen don ka adamadenw ka baaraw tiɲɛ. Yɛrɛyira kɛlen don ka adamadenw ka baaraw tiɲɛ. Adamadenw ɲinɛna Alahu subhanahu wa ta'ala ka bonya n'a ka jɔyɔrɔw kɔ. O kɛlen don sisan ka tɔgɔ ɲini de kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na. Ni adamaden donna ko o ko la, i ka d'a la k'a fɔ ko a ka laɲini fanba bɛɛ lajɛlen ye mun ye? O de ye tɔgɔ ɲini ye. Ale ka tɔgɔ sɔrɔ o ko la. N balima, an k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ sɔrɔli o tɛ kojugu ye, nka i k'a kɛ Ala kama, o de ye koba ye. N'i ka fɛn o fɛn n'i y'a kɛ Ala kama, o de ye koba ye. Anw filɛ kuma na aw ɲɛkɔrɔ sisan, an ka laɲini tɛ foyi ye a ka kɛ Alahu Taala ɲɛda kama. Bawo ni fɛn o fɛn n'a ma kɛ Alahu Taala ɲɛda kama, Alahu Taala mako t'o la. Baara o baara Alahu Taala mako bɛ fɛn jumɛn de la a kɔnɔ, o de ye i ka baara in halasi Alahu Taala ɲɛda kama. I kana tɔgɔ ɲini k'a kɔnɔ, i kana foyi ɲini fɛn min ka boni Alahu Taala ɲɛda ye. O tuma na n'o sabati adamaden bolo, jɔn bolo, i ka baara la, i ka da la k'a fɔ ko i bɛ baraji sɔrɔ i ka o baara kɛta la. I ka da la i bɛ sara sɔrɔ a la Alahu Taala ɲɛda kɔnɔna na. Alahu Taala ka i bɛ sara sɔrɔ a la lahara jɔdon na. O tuma na sharti filanan ye jumɛn ye? O de ye ka baara kɛ baara ka bɛn Alakira ka sunna taabolo ma. Alakira y'a fɔ ko baara ka kɛ kɛbolo minnu kan, i k'i cɛsiri baara taabolo kan, foyi kana ye baara in kɔnɔ fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka baara don yɛrɛyira bonda kɔnɔ, walima ka baara kɛ baara ye baara min ni a y'a sɔrɔ a tɛna kɛ Alakira ka taabolo kan. Baara caman bɛ yen anw b'a kɛ a bɛ ka kɛ kɛcogoya minnu na, an dɔ bɛ k'a kɛ n ko ka baraji de ɲini, nka a bɛ ka kɛ kɛcogo min na Alakira sɔlɔlɔ aleyhi wa sallama o tɛ Alakira ka kɛbolo ye dɛ. Alakira sɔlɔlɔ aleyhi wa sallama Alahu Taala da y'a de ci ka na diinɛ yira an na. Maa si tɛ se ka diinɛ in dɔn ka tɛmɛ kira kan. Maa si tɛ se ka na ni kokura ye diinɛ in na ka tɛmɛ Alakira kan. Bawo ni nana ni kokura ye diinɛ in kɔnɔ min na Alakira ta tɛ kelen ye, e y'a yira de k'a fɔ ko kira sɔlɔlɔ aleyhi wa sallama a ma baara kɛ ni danaya ye. Bawo a ye fɛn dɔ to ye a kun tɛ min dɔn, e nana n'o ye. Alakira sɔlɔlɔ aleyhi wa sallama a ko inni taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Alakira ko k'ale taara k'an to sira de kan, sira min n'a jɛlen don kosɛbɛ. a sufɛla n'a tilefɛla bɛɛ lajɛlen ye kelen ye, ko maa si tɛ yen ni o bɛ bɔ nin sira in kan fo n'a kɛla maa halakilen ye. Maa si tɛ yen k'i ye nin sira in bila f'i bɛ halaki. O tuma na o de ye alakira taabolo ye. Maa o maa n'i nana alakira ko ko man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Ni maa o maa n'i ye fɛn kura sinsin diinɛ in kɔnɔ min t'an ka diinɛ in dɔ ye k'o bɛ segin i ma. Ni maa o maa n'i ka fɛn kura kɛ diinɛ in kɔnɔ min t'an ka diinɛ in dɔ ye o bɛ segin e de ma. An ka dɔn k'a fɔ ko bid'atun dalala. Fɛn kura diinɛ in kɔnɔ o ye fili de. O tuma na i k'i jija cogoya bɛɛ i kana na fɛn kura diinɛ in kɔnɔ. Wa fana i bɛ ka min fana kɛ i jija cogoya bɛɛ a ka kɛ alakira taabolo ɲɛma. O de kosɔn i b'a ye n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ yani dɔnnibaaw ko ten i kana fɛn kɛ hatta ta'lama hukma Allahi fi i kana baara kɛ baara la f'i ka ala ka kiiri dɔn o baara kɔnɔna na. I k'a dɔn alahu taala jɛnnen don ni baara min alahu taala ma jɛn ni baara min baara min ka di alahu taala ye baara min man di alahu subahanahu taala ye i k'o baara in dɔn i ka baara kɛ n'o ye. O tuma na an b'o de fɔ balima bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'a dɔn k'a fɔ baara o baara n'an bɛ kan ka kɛ a baara in a ka kɛ alahu taala alakira ka sunna taabolo kan. Bawo ni fɛn o fɛn n'a ma kɛ alakira ka sunna taabolo kan alahu taala mako t'o la. Nin kondisiyɔn fila yi ni ne bɛ kɛ sababu ye k'an ka baaraw minɛ ala subahanahu wa taala fɛ. Ni adamaden n'i ka baara kɛ n'i ka baara kɛla ala kɛra taabolo ma wa i ka baara in fana i tilala ka baara in kalasi ala taala ɲɛda kama i ka da la o baara bɛ minɛ. N balima an bɛna misaliya di kuma n ko bisu in na kuma tɛna jɛngɛ kosɛbɛ bisu in na a bɛna boli ani a tɛ kuma tɛna jɛngɛ yanni sɔɔni an bɛna kuma in bila ani yɔrɔ in na. O de ye misaliya ye juma ye o de ye ni maa o maa fila sisan i bɛ taa sɔrɔ o bɛ don misiri kɔnɔ. Kelen bɛ ale jɔ la a ye takibira fili a y'a ka seli kɛ a kɛcogo ɲuman ba la walahi a selitɔ fo e yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ a ka seli fɛ tellement que a b'a rukuw n'a joliw n'a tahiya n'a kalanw a y'o bɛɛ kɛ a ɲɛma a y'a kɛ alakira y'a fɔ cogo min a y'a kɛ o kɛcogo la e yɛrɛ sigilen ɲɛbɔla a ka seli fɛ walahi tellement que a ɲɛna. Nka i ka da la ale ka kunkun tɛ foyi ye ale ka o seli kɛ ɲuman ba kun tɛ foyi ye fo e ka ale ka seli apprécier. E k'a yira k'a fɔ ko limaniya b'ale la e k'a yira k'a fɔ ale bɛ se seli la e k'a yira k'a fɔ ko ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ala ɲɛsiran b'ale la donc pour que ale k'o tɔgɔ duman sɔrɔ ka bɔ e la i bɛ taa sɔrɔ ale ka laɲini kun y'o de ye. A ye baara in kɛ kira ka taabolo ma dɛ kira y'a kɛ cogoya min na a y'a kɛ ten nka dusukun kɔnɔ baara in bɛ ka kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko de bawo n'a danna kelen ma a kun tɛ seli in kɛ nin cogo in na i bɛ taa sɔrɔ a kun bɛ ten biribiri ka wuliw de kɛ seli in kɔnɔ seli in bɛ teliya a bolo. Maa joli joli de b'anw cɛla n'a kelen de don a bɛ seli kɛ cogo min na walahi bilahi walahi ala kana sukɔrɔba tile ye n'i y'a ka seli ta ka na bila jama na walahi mɔgɔw bɛ tigɛ a la mɛ don min n'a taara jɔ mɔgɔw ɲɛna misiri kɔnɔ n'i y'a seli tɔ i b'a fɔ ko n bɛ selikɛla min ɲinina nin de don n'a kelen de don walahi a tɛ sɔn ka seli in kɛ tan a mɔgɔw ɲɛkɔrɔ la a bɛ seli kɛ ka ɲɛ n'a kelen de don a tɛ seli in kɛ ka ɲɛ. O yɛrɛyira baara de ala taala mako t'o baara la donc o la a ye baara in kɛ kira ka taabolo kan nka kondisiyɔn kelen bɛ yen min kɛra sababu ye ka baara in bɛ yen. O de ye yɛrɛyira ye o yɛrɛyira in a y'o kɛ baara in kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka baara in tiɲɛ o ye juman de o de ye a ye baara in kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ kama min kɛ o de kɛra sababu ye ka baara in tiɲɛ. Mɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan a bɛna don misiri kɔnɔ a nana don a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan a nana sisan seli banna a seli banna an b'a fɔ ko subhanallah alhamdulilayi alahu akibaru an b'o kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛ siyɛn bi saba ani saba. Subhanallah siyɛn bi saba ni saba alhamdulilayi siyɛn bi saba ni saba alahu akibaru siyɛn bi saba ni saba. Ale nana ale ko ko non subhanallah ale y'a kɛ siyɛn bi naani ni duuru ye alhamdulilayi siyɛn bi naani ni duuru ye alahu akibaru siyɛn bi naani ni duuru ye. An b'a fɔ o tigilamɔgɔ ma i ye baara min kɛ nin ye nin baara in ala taala mako tɛ a la ala taala ko ni seli banna ko an k'ale ala ko suma subhanallah siyɛn bi saba ni saba ala kira y'o de fɔ alhamdulilayi siyɛn bi saba ni saba. Non ni mɔgɔ dɔ nana ko non ko siyɛn bi saba ni saba k'o ka dɔgɔ. Donc ne b'a kɛ siyɛn bi naani ni duuru de m'a kɛ alhamdulilayi kɛ siyɛn bi naani ni duuru mɛ subhanallah kɛ siyɛn bi naani ni duuru mɛ alahu akibaru kɛ siyɛn bi naani ni duuru. A tigilamɔgɔ y'a kɛ a bɛ ala de nɔfɛ walahi a diyala ye a kun ka d'a ye a bɛ ala bato walahi a y'a kɛ ala de kama fana a y'a kɛ ala de kama a bɛ fɛ ala ka di a bɛ ka baara in kɛ ala taala ɲɛda de kama walahi a bɛ ka baara in kɛ ala taala ɲɛda de kama baara min filɛ n'a fila da nin a bɛ ka kɛ ala de ɲɛda kama. Nka ale filɛ ka min fara a kan nin ye o tɛ kira ka taabolo ye kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama o kun t'a ka taabolo ye dɛ a ka taabolo kun ye bi saba ni saba ye o de ka di ala ye ka tɛmɛ e ye bi naani ni duuru min kɛ kira ka bi saba ni saba ka di ala ye ka tɛmɛ o kan donc o la ala taala t'o baara in minɛ ka da ka baara ma kɛ kira ka taabolo ma ala taala ye ala kira ci ni baara kɛcogoya min ye e ma baara kɛ o kɛcogoya la ala taala mako t'a la o ɲɔgɔnna caman de b'an sɔrɔ an ka bato kɔnɔna na o ɲɔgɔnna caaman de b'an sɔrɔ an ka ɲɛnɛmayao kɔnɔna na an be bato minw kan ka kɛ i be mɔgɔ dɔ sɔrɔ o be se ka na ni kokuran dɔ ye misiri kɔnɔ koo ka di mɔgɔw ye ko minw ka di mɔgɔw ye i be taa sɔrɔ sisan o be se ka don dɔ ta sisan k'o kɛ seremoni donba ye donc o don be se ka kɛ bida ye diinɛ kɔnɔ o ye fɛnw ni fɛn minw man di ala ye i be mɔgɔ dɔ yɛrɛ fana sɔrɔ o be se ka laada dɔ ta k'o don misiriw kɔnɔ k'o kɛ diinɛ ye mɔgɔw bolo ɲini donc o tɛ diinɛ ko ye diinɛ ye ala kira sallallahu alayhi wa sallam a nana ni diinɛ min o de diinɛ bawo mɔgɔ si tɛ diinɛ in dɔ ka tɛmɛ kira kan sallallahu alayhi wa sallam o de kosɔn n'i be fɛn fɛ kɛ diinɛ in kɔnɔ ɲiningali kɛ est ce que ne be k'a kɛ kɛcogo min ma ni ne be k'a kɛ kɛcogoya min la ni est ce que ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ye diinɛ in kɛ nin kɛcogoya ye la wa o tuma na an k'an cɛsiri cogoya bɛɛ lajɛlen na an ka diinɛ kɛcogoya ani ala kira y'a fɔfɔ cogoya min na olu ka ɲɔgɔn ta olu kana fɔ ɲɔgɔn kɔ balima lamɛrikɛla bɛɛ lajɛlen o tuma na nin ne ye sharti fila ye sharti fila min n'o dafala adamaden adamaden i ka baara la i ka daa la k'a fɔ ko allahu subhanahu wa taala a ye ka baara minɛ a b'i ka baara kɛ baara kɔrɔtɛlen ye i ka baara kɛ baara sabatilen ye a be barika don i ka kɛtaw la o tuma na an k'a dɔn k'a fɔ sharti fɔlɔ o de ye i ka baara kɛ ala ɲɛda kama sharti filana o de ye k'i cɛsiri cogoya bɛ baara in ka kɛ kira ka sunna taabolo la n'o kɛla alahu taala b'i ka i ka baara kɛtaw minɛ o tuma na n balima silamɛw ni ne ye sharti ye sharti minnu n'o sabatila mɔgɔ mɔgɔ ka kɛta la alahu taala b'i ka baara kɛtaw minɛ ala m'a faamuya jɔnjɔn di la ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma mun de kosɔn an be segi nin kuma in kan an b'a ye waati bɛɛ lajɛlen mɔgɔw cɛsirilen don ko kuraw de la diinɛ kɔnɔ i be taa sɔrɔ ashura don min filɛ nin sini ye ashura ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma i be taa sɔrɔ mɔgɔ caaman be ye ko caaman b'o bolo i be mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔ u b'a fɔ ko nɔ ko a ka kungolow di i be mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔ o be degɛw mɔmɔ kɔnɔ o bila misiri kɔnɔ i be mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔ o be na ni bougi ye misiri kɔnɔ i be mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔ o be ko modɛli bɛɛ lajɛlen kɛ ashura in don na i be mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɔrɔ a be fɔ ɲɛna ko karamɔgɔ dɔw ko ma k'o ka seli o ka taa k'o ka taa nin jɔ hakɛ in kɛ o ka taa seli hakɛ in kɛ n'o si n balima silamɛw wallahi kira ma nin si fɔ kira ye fɛn min fɔ ashura la ni y'a kumana ko ka tugu kira nɔ kɔ kira ye fɛn min fɔ ashura la kira sunna de kira de ko ko sun ka fusa baara min ka fusa ni baara bɛɛ lajɛlen ye ko de ye sun ye cɛn de do baara tɔw ka ɲi mɛ ni be baara min kɛ i cɛsiri cogoya bɛɛ lajɛlen na a kana ta kɛ baara ye k'a fɔ kusa e ka raka ye mɔgɔ ka nafila kɛ ni waati na fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲi masala ni selila a ka ɲi ni ye sun do a ka ɲi ni ye kɔrɔna kala a ka ɲi ni ye zikiru kɛ a ka ɲi baara ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka ɲi nka i kini jija i kana fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ k'a fɔ ko nɔ n'a nin su in na asurasu ayo jija a yɛra kan tan kɛ mɔgɔ duma y'o fiɲɛnɛ a fɔ mɔgɔw ka seli mɔgɔw ka sun kɛ mɔgɔw ka baara ɲumanw caya kɔnɔ o y'i ka fɔta ye ma i tɛ se ka fɛn bila mɔgɔw kan alahu taala ma fɛn min wajibiya mɔgɔw kan o tuma na an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛnɛ i kana jate bila la ala kira ma jate min bila la i kana cogoya fɔ la ala kira ma cogoya min fɔ la donc n'i be kɛ fɛn kɛbaga ye i k'i jija i k'a fɔfɔ cogoya la ala kira danna fɔ cogoya min na o de kosɔn ashura ye sini ye ala kira ko sallallahu alayhi wa sallama ko ni maa min ni ye ashura sun k'i ka daa la k'a fɔ ko allahu subhanahu wa taala a be san tɛmɛni san kelen tɛmɛni jurumu yafa ye i ka san tɛmɛni o san kelen dafali ye ala taala b'o jurumu yafa ye ala k'o jurumu yafa ne na o bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ lajɛlen ye jurumutɔ an ye segi ka taa allahu subhanahu wa taala ma purke ala taala be yafa an bɛɛ lajɛlen ma ala ma yafa ne na o bɛɛ lajɛlen ma ala ma hɛrɛ kɛla ne na o bɛɛ lajɛlen ye ala ma bɛra sababu ma balimaw silamɛw an k'an cɛsiri cogoya bɛɛ lajɛlen na an k'a dɔn k'a fɔ an ka baarakɛyɔrɔ la misiriw kɔnɔna na yɛrɛyɛrɛ baaraw cayalen don mɔgɔw bolo kosɛbɛ yɛrɛ baaraw cayalen don mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛla ɲɛmɔgɔyaw kama misiriw kɔnɔ alimamiw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ yani misiriw kɔnɔ a bɔla ala ko yɛrɛ la a nana kɛ yɛrɛyɛra ko de i bɛ sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ plasiw nɔfɛ misiriw kɔnɔ ko bɛ kɛla yɛrɛyɛra de fɛn o fɛ n'a kɛla ala kama kɛlɛ t'o la bilahi kɛlɛ t'o la n'a ye baara kɛ alahu taala ɲɛda kama alahu taala bɛ ɲɛta d'aw ma baara la ma i ka daa la k'a fɔ ko tɔgɔ ɲini bɛ ko ko la daa la k'a fɔ ko alahu taala mako t'o la hali n'a daminɛ diya la laban tɛ diya alahu taala mako bɛ baara fitini de la baara min n'a kɛla ale ɲɛda kama hali n'a ma bonyɛ baaraba be yen i bɛ taa sɔrɔ baara belebeleba de don ma baara bɛ ka kɛ yɛrɛyira de kama alahu taala mako t'o la fahuwa za'ilu la mahala o don mana bɛ cogo o cogo alahu taala bɛ baara min na wuli ka bɔyen alahu taala mako tɛ baara ba caaman na ala taala mako fɛ baara fitini hari n'a diya la de ala ye baara mana kɛ a fana n'a diya la ni y'a kɛ ala kama o tuma na o ka di ala ye a kɛla kɛcogo la kɛcogo min ni ala kira ka sunna bɛ bɛn n'o ye o de ka ɲi an ka misiriw kɔnɔna na a ye kɛcogoya bɛ a ka baara kɛ ni kira ka sunna taabolo ye a kana mɔgɔw sago kɛ misiri kɔnɔ k'a fɔ kɔnɔ ni ne ka di jama ye hali n'a sɔrɔ o ma di ala ye o de bɛ kɛ misiri kɔnɔ o ma ɲi balimaw a y'a lajɛ fɛn min ka di ala ye misiri jɔla de fɛn ka kaa kɔnɔ fɛn min ka di ala ye fɛ ala ka basa kɔnɔ o de ka di alahu subhanahu wa taala ye ala sago ka kaa kɔnɔ mɔgɔ sago tɛ dɛ alahu taala sago ka kaa kɔnɔ tumana n'a fɔla k'a fɔ ko yani min ka di mɔgɔw ye ko de ka kaa kɔnɔ n'a ma farati a bɛ alahu taala karama ko caman kɛ misiri kɔnɔ n'o do kɛla alahu taala bɛ dimaw kɔrɔ wallahi ala ka jɔn bɛ dimaw kɔrɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ka ala jɛ ɲini ni adamaden ni ka ala dimi ɲini ni adamadenw jɛ ɲini de kama k'a ka adamadenw jɛ ɲini wallahi alahu taala ko k'ale bɛ dimi kɔrɔ wa laban fana a bɛ tila ka mɔgɔw fana dimi kɔrɔ mɛ ni ka alahu taala jɛ ɲini wallahi hali n'a kɛla ni mɔgɔw dimina i kɔrɔ cogo o cogo don dɔ la o bɛna faamuya k'a fɔ ko vraiment an bɛ ka dimi kalifa min kɔrɔ nin ye wallahi o laban o bɛna jɛ i ma o bɛna tila ka tugu i kɔ tuguni o ye waatila ko de ye donc o hukumu kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'a bɛ ala baara la a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi yɛrɛ yira ma a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi yɛrɛ yira ma a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi fana n'a bɛ baara o baara kɛ a y'aw cɛsiri baara in ka kɛ kira ka baara kɛcogoya la a kana sɔn cogo si a ka baara ka bɔ kira ka laɲini cogo kɔnɔna na o tuma na an b'o de fɔ balima bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa o maa n'i kɛra silamɛya baarakɛbaga ye i cɛsiri i ka baara ka kɛ ala kama i ka baara ka kɛ kira ka sunna taabolo kan n'o kɛra alahu taala b'i kanu a ka ciden fana b'i kanu n'o kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen b'i kanu alahu taala mako bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min bɛ alahu taala sagona ko kɛ atiu llaha wa atiu rasul alahu taala ko k'a ye tugu ale ala kɔ a ye tugu a ka ciden kɔ yani a ye tugu a ka ciden kɔ a ye yamaruya kan minnu fɔ an ye an ka baara kɛ ni olu baara ye qul in kuntum tuhibbuna allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم على تعالى كوكو ناس تقفوا قابع على الله تعالى دي كانوا وعلى كدي أوي قاية تغتيرين كو فعلى على باو كانوا والله إني ما هو مني كباركني على كرا كتابولي على تعالى بي كانوا والله إني كباركني على كرا كتابولي على تعالى بي كانوا يحببكم الله على تعالى تدعي كانوا مدى أو يغفر لكم ذنوبكم أبتلاك أوكا جرمو فرايفا والله غفور رحيم عليه الله سبحانه وتعالى عليه جرمه يا فما ساي عليه هنا ما ساي أتمنى بل مسلمو أنت نقوم جي شوينا يعني دي أبي برمينيت موان دورو كمسا أنا يوكي كمانا ما نيني لما الكلاب بلا جلين في وقايا فاما شوينا نيني نغلبي مغمين بلو إن شاء الله أنا بورتي دايا للينو كان ينغلي جابي يعني ينغلي منا كيما أوما بلو نواتينا كان يشي أما an ka portu dayɛlɛlen lo pour que ka ɲiningali nu jaabi an ka kuma kuma bolila fɛn min kan o de ye shartu fila be ye kondisiyɔn fila be ye o kondisiyɔn fila ye n'u ma dafa fɛn fɛn na silamaya baara o baara n'i b'a kɛ ni kondisiyɔn fila ye ma dafa a la i ka baara tɛ minɛ o de kun ye juman ye ka baara kɛ alahu taala ɲɛda kama ani ka baara kɛ kira ka taabolo kan kira ka taabolo ye juman ye kira y'a fɔ cogoya min na a y'a kɛ kɛcogoya min na a y'a ye a be kɛra cogoya min na a ma fɛn fɔ a ye mɔgɔw yamariya ni kɛcogo minnu ye i ka tugu olu siraw kɔ o de ye a ka kɛ kira y'a fɔ cogoya minnu na o tumana n'olu sabatila n'o kɛcogo o kɛbolo fila sabatila i ka kɛwale o kɛwale la i ka da la k'a fɔ ko alahu subhanahu wa taala a b'o baara masina ye a b'o minɛ ma ni fɛn o fɛn ni kelen fɔɲɔgɔnya la nin kelen na i baara kɛ ala taala kama ma ma kɛ kira ka taabolo kan wallahi i ka da la alahu taala mako t'o la ni n'a fɔ mɔgɔ dɔ k'a fi ɲɛ k'a fɔ ko ni kurana kala alamisasun ni kulu walawu kala alamisasun siɲɛ tan ko alani ka fɔ kuma dɔw fɔ a n'o bɔla min a bɛ ɲininka i n'o bɔla min kira dɔw f'i ye wa i dɔ bɛ ala bato la dɛ n'i bɛ ala bato ni fɛn fɛn ye i cɛsiri i ka ala bato ni cogoya ye kira jɛnnen don ni cogoya min ye i kana taa ala bato ni cogoya ye cogoya min ma ɲɛfi ɲinɛ donc o la an b'o de gɛlɛya mɔgɔw ma waati dɔ i bɛ fɛn dɔ kɛ ala kama mɛ a tɛ kɛra kira ka taabolo la waati dɔ yɛrɛ i bɛ fɛn dɔ kɛ kira ka taabolo la o de kosɔn i bɛ mɔgɔ caman ye sunamɔgɔ yɛrɛ caman ye mɔgɔ caman b'a fɔ k'olu ye sunamɔgɔ ye walima u b'u yɛrɛ wele k'olu ye wahabiyaw ye i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛyira b'u ka baaraw kɔnɔ a bɛ sɔrɔ yɛrɛ a bɛ kulusi tigɛ a bɛ mɔgɔ si bila a bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛyira de ye alahu taala mako t'o la walahi hali n'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ kira ka taabolo o baara ye kira ka baara de ye o ye kira ka sunna de ye nka i bɛ k'a kɛ yɛrɛyira min kama alahu taala b'i ka baara bɛɛ lajɛlen cɛn mɔgɔ caman bɛ yen o kɛlen don ka silamɛya baaraw kɛ normal la i bɛ min ye kɛ kan vraiment ala kira taabolo de don mais u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ yɛrɛyira de kama ala mako t'o la donc ala mako bɛ fɛn ɲuman de la baara min halasira de alahu taala ɲɛda kama ani min kɛra kira ka taabolo kan alahu taala mako b'o de la an ka baro kun b'o de kan su in na an bɛ a ɲini mɔgɔw fɛ faamuya ɲuman ka sɔrɔ nin baabu in na ani ɲininkali bɛ maa min fana bolo a mana kɛ fɛn fɛn ye alahu taala an b'a ɲini ala fɛ yarabi n'a jaabi b'an bolo an b'a jaabi n'an t'a dɔn an b'a dɔɔni se ka taa alahu subhanahu wa taala ma n'a bɛ ɲɛɲini an b'a ɲɛɲini ka na jaabi di silamɛw ma ala ma mɛnna sababa ma ala ma hɛrɛ kalan n'aw bɛɛ lajɛlen ye o fana tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔkɛ an'an balimakɛ n'o ye Sheikh Ibrahim Sako ala taala ye yani a gɛrɛsɛgɛ denkɛla yani a bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ dongili kɛla sɔgɔmada yi na a bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ya rabbi an b'a fɔ ala ka den balo a ko a ye den tɔgɔ da Muhammad al-Bashir an b'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ ya rabbi ala ka den balo ala ka kɛ silamɛ ye ala ka na kandiya ala ka barika don ani silamɛ den bɛɛ lajɛlen na ala ka ani silamɛ den bɛɛ lajɛlen kɛ dugawuden ye ala k'o bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛya tabaw ye ala k'o kɛ silamɛya dɛmɛbagaw ye ala ka barika don an'o bɛɛ lajɛlen na ala ma mɛnna sababa ma fɔta ni kɛta ni ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc an badenkɛ man musomanu denni ma ba halisa atulontre an na imam ballaw di anan na karamɔgɔkɛ nawalbɛnna imam Isaka Samura ma ka farandi troye donc alhamdulilah rabilamina abara kuma ɲɛ kawa bɛn karo ɲin ma an kalon karo ɲin kuma camba le fɔla la ko camba le fɛnɛ kɛla la mais an kalon tun sa ni an na laadalu ni diina le ka ɲɔn kunbɛn tun sa wole nala ko caman warala an na diina rɔ donc buluma rɔ an di min fɔ baden caman na musomani ɲɛ an kala kasiya donc problème kasiya an balimaw ye min kɛla wala an na cɛmɔbali ye min kɛla an na jamani kɔnɔ pase bankola a kasiya bale donc buluma yɔrɔ ni ɲininkali kɛra mun bolo ko a bɛn an na bi warada yi ma itini o ɲininkali kɛ ni ɲininkali don bɛrɛte yi dɔ n'ala sɔnɔ ma inshallah o ka fɔ a toujours an di mamu mabulo ka koma k'a fɔ ɲamin kan ko ka fali ma dala bakɛ donc bolo ma wɔrɔ inshallah toujours baden kɛ mana musumanu ni ɲininkali ye namenti bolo koma k'a fɔ ɲamin kan iti di star sexuan kɛ i ka star sexuan kɛ o ka fɔ n'ala sɔnɔ inshallah an di na ila lim na ka o ka fɔ wɔrɔ ɲininkali mati bolo inshallah kuma ma ɲininkaw la ni alahu taala biɲɛra ma koma k'a fɔ ɲamin kan adamaden kelen tɛ mɛn ka ko bɛɛ lani dɔn alahu taala ne ka fɛn bɛɛ lani dɔn ni ɲininkali mɛn ye n'a ma lɔn imam da fi ɲɛ ka fɔ ka ko ma ɲi dɔn an di o lɔnniya te se jo ma wole alahu taala di donc n'ala sɔnna ma toujours baden kɛ mana musomanu ka damina mɔba yusuf jane ma kana se musufa ayuba ture ani kana se mariam tarawore an kana tuma kɛ fama di inshallahu fɛnfɛn n'a ye limina an ka mɛn tɔfɔ an ma mɛn tɔfɔ an kalon jama kasiya mais ali ye ɲininkali min kɛ kamasɔrɔ an ka mɛn lɔnnikɛla la ko ali ye ɲininkali kɛ lɔnnikɛla la ali ma fɛn min dɔn mais ni i tora ɲama ma ten komi an ka badenma dolu ka mɛn ko nɔnɔnɔ ko ni k'i fasa ɲininkali la karamɔgɔ la tun ko ba ka ko i di jirɛ bila problem dɔ sabɛ tu jirɛ sawale fɛ sabɛ an ye ko ɲama ten hali ma kan hali ma diina ɲaɲini alahu taala don ko ko al tɛ se ka alahu taala al tɛ se ka alahu taala bato faliya lɔ karamɔgɔ ni k'a fɔ ni m'a fɔ a fɔ ɲama i di nabila ko al tɛ se ka alahu taala bato fali alahu taala lɔn de i dun ko tɛ se alahu taala ɲuman de ni ma kalan kɛ fan ye diina le kalan ka diina kalan k'a lɔn ni ka ragbɛ ala kila salatu wa kumakan fɔlɔfɔlɔ min jira ma wala kila yarɔ kɔrɔna haya dafanya fɔlɔfɔlɔ min jira o k'a fɔ an yɛrɛ k'a fɔ k'a ye kalan kɛ wala kalan damina mais ni ka an lamali ye bi an sanbali ye dɔ fan d'an waso ko a ko kɛ ko ne ma kalan ne ma kalan ni a fɔra sisan k'a fɔ ko ka sanni kalasali kɛ i di silama mɔgɔ kɛmɛ ye misi kɔnɔ bɛɛ y'i to ɲɛna tuntun na kele walasali kɛ mun na an kalan k'a fɔ ko an sɛbɛ tɛ an diina le ma donc o don makɛ don an kalan k'a fɔ k'o tɛ ko bɛrɛ di inshallah tuuru an y'an diina lɔn k'a lɔn a lɔnya bɛrɛ ma n'o tɛ dalilu t'an bolo bi bi ten i di to i la mobili laburu la i di to i la baarakɛ diya i tɔgɔ ni karamɔgɔ kuma karankan na karamɔgɔ fana bi ɲininkali kɛ fana ni ɲininkali ye bolo i ye a fɔ o bɛ kɛ n ka suma inshallah i ma yɔrɔ min lɔn ali de o ɲɛfɔ i ye a ɲɛfɔ n ye bɛrɛ ma ni i deli ni i ye fatiya kalan na ya dama o man ɲi sisan wala i ye sali kalan bolo dama olu man ɲi a kɛ n ye bɛrɛ bɛrɛ a caman caman dɔ an na karamɔgɔ de o ɲɛfɔ n ye bɛrɛ ma rapport yi di bo frigo anka la ko fakal la ci la sama anan le kana ka ambo frigo ka ambo frigo ka ambla yelen ko ka no ye la crep la tele ni di wala no ye yelen di même sou fela anati li fela après le ni ko ka ni di gre la frigo tout ça c'est à chama do ayo di anna mon sama na fela ko ka ko no ko di fany ngali ba ka tun ko di jebla nambra lo donc inshallah on tunguru padin ke manam ko manu ali fan nay mom ye limna broma donc imam naam wa alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh okay bo trata kalo hadisi men kumani ne asura ni safia in kokan yala hadisi dai sin de bau bien dans dans tout ça là niel comme seront kuna sini sa sini anna kramokedo waliko alena ra kuno ka takala komena akra sol dizgidi me toba mi hankil ka bal beri tunta ko kuno pamana u kama pamana sini ngaleka ha sini ngaleka okay any karobro te ne ye muharram mure okay o dul kuku ahadisi ko hadisi ko problem ya hadisi la puro o alla kya na minkara ngalla kya na minkara madina pat akaye ta ko yaudia li asuna pat angi ngali ke pali en sunna mo pal kuku a pallau talaka dan musa la kiti wala allah ta'ala ta kuna irin bi dan musa ma fa wannan ma yindi don ku ko an ya su mallo kalla kala su so ma ko an su ma ni dan musa la ka ta al toka don kalla kala ka su mo namina ko fa ma ta su na de tan fa ka fa kuno ku kuno su na ma insha allah ko kan na kulbo ya udan na kuma kun san bare na la ka su janda ma fa di telefon ro sun ka ban ta tan su ko mena kunu anaka mokedo ye mola kuna tilimba anaka mokedo ya lepo kuno kwale te mos rasula ka baku yasu ko mena alulla sulla ramoke min handi ka bonka tamal beko ka ko pa ma kuno no pa ma na ko ma yando pa ni sulli so fari bloka ni le ta kala akai bisa donc kuma no rada ne kuno ma bo ramoke beko ko hadisi do ye koko kuile momo ni do ya kai ila dinga la fa aluna sallahu taala di ibalu kuno ya ni ba ngu mumela bo kama kutepa na dawo hadisi okay bo kama so anu anna jabala ko ni an kuno ni man kan men pe ulta fa le ka ko asu pe bi du munu ba prepare du munu ko demba be du munu ba ke kono te kuni a soupe kuni tipo amabuya kuni melekal na rap mun ko ba ke kuni tipo amabuya ko ba ko ro ko ele kunte na bala tango sayaro ko kono ni kana kuma nyi ko a soupe an tu du munu ba ke du munu ke be du munu ke yere a iru du munu ke fukata ni be du munu ke futi ka uli ka ko no ro ba an ni la kero ma an sene ku semay karo dulube uli suba fe dulube uli suba fe ka tamen ko so ma dagina la kawani ko jila ko jime uli sallahu taala ba ji koro berawa ku ji koro rama ku don ko se kare ka e pula ko ni pula don ko esse uye kuna buere bi ile kampa don ko ku semay falaro e comme tu tanta même forcé ni anna la dalu ani anna mur produit ko ni kala ta ben do ni mbali ama ali molu numéro mo chemin plein ya ma jusqu'à présent jusqu'à présent tout ça fait qu'avoir fait et qu'a pas rien soudain là non non non pas ou la ta mu ibali so nyain ma ko donc ko porte donc bon ni na pas ni ka pam ya salam alaykoum rahmatoullahi wa barakatou wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ana man bena so mama amin alhamdulillah so mi hadisa ko fam falai al hadisu hadisa chama bare nana min bɛ tali kɛ Ashura ko la. Hadisa yani yuqawwi ba'daha ba'da. Hadisaw bɛ ɲɔgɔn sɛbɛntiya. Kɛtɛ komi k'a fɔ hadisa kelen nin nana a la, hadisa caman nin nana a la. Hali n'a danna hadisa kelen ma ko min sahalen don a kɔnɔ, o bɛ wasa kɛ. Nka n'a kɛla k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ k'a fɔ hadisa minnu b'a la, o hadisa minnu sahalen ba ba ba tɛ ten o cogoya la. Mɛ n'o farala ɲɔgɔn kan, a bɛ se ka gɛrɛ ka kɛ sahalen ye. Donc an bɛ se ka min fɔ o la, min ye k'a fɔ ko min ka ko ko sama sama yɔrɔ la. Ani mɔgɔ tɛmɛna olu degero kan, ala man bɛnna sababa ma. O min ko minnu bɛ k'a kɔnɔ, an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna o de ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa ta'ala. Alo. Voilà. O bɛ fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ nka ni ko la ko minnu i n'a fɔ i bɔla ka ko minnu fɔ ninnu si ni sababa tɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko min a ye dominiba kɛ dɛ ju yɛlɛmana dɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye kuma ye kuma minnu ni sababa t'olu la ma anzalallahu biha min sultanin dalilu foyi t'olu la olu ye kuma de ye kuma kalankalantanw de olu ye donc ala ma bɛnna sababa ma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Kibarka. Alhamdulillah. Alhamdulillah jini ga fo ite ne bolo bi tro ki fo. Ka jija la ki fo. Rama ewe informe kera radio ni ewe informe re fana kela ana community wala ewe informe re fana kela dine ni amne ba Allah kamne yalla ala bokela ka baraji ti ene ka de ma bela jen ma ka baraji ke ka e ka mizani bia yalla ala bokela ay re fana mballa mena albisa ka barano wa am bela jen ni amina ya rabbana alamin ay re ka lon vrema bi ti gen no ko sebe ne bon djija re ko so wallahi nana kana do fo ni ne o djija kilo re ko so fana mi fu ki barkala ki kul malo ko sebe donc vraiment dore tan fɛ foli kɔ wala inshallah an fana bɛ foli kɛ an balimacɛ ye ni an n'ala ka hɛrɛtigɛ den na alhamdulilayi ka den balo k'a kɛ silama ye k'a dayirimɛ nɔgɔya donc voilà foli tun bɛ ne fɛ olu ye wassalamu aleykum wa rahmatulahi taala wabarakatuhu wa rahmatulahi wabarakatuhu kone ala ka nisira ala ka dugawu minɛ ala ka kalabanko ɲuman d'an ma ya rabbi ala ka gɛrɛsɛgɛ foninin d'an ma ala k'an to ɲɔgɔn ye ala wɛrɛ fana ci siri la an b'a la deli ya rabbi kalabanko ɲuman bɛ ala de bolo ala k'o d'an ma ya rabbi ala k'an sutura diɲɛ ani lahara ala k'an bɛ sababu ma allahumma salli ala muhammadu wa ali muhammadu wa sallim. Donc ni o bɔra ye an balimakɛ dɔ bɛ yan i y'a kɛ an balimakɛ i tɔgɔ bɔ. Il a erreur pour les 805, il a numéro là-bas, 4649. Donc, il y a que toi, comme il est 371. Salam alaikum. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakay Barajo. Akra famay sa. Motouni. Eh way. Wala ya antou madani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ama ye ansama la dali vraiment ala ye no kay ke imam ye. Amin Allah. Asa ala ya de ma ken yasro. Amin Allah. Allah imam abi di sawam bi. Wa alhamdulillah mbala tanu. Braji. Koni nene fijini ni me yiba na di kebla. No, alhamdulillah segare do alhamdulillah ko mi am bola wa. Ah d'accord. Alhamdulillah. Ala ya rabbi. Ala ye barika don émission na ka kɛ an bɛ se ka émission kɛ ka kɛ en direct bɛɛ bɛ se k'a ye inshallah. Amina ya rabbi, amina amina amina. Amina. Voilà, on a émission écoute Bible. Vraiment il y a comment tu m'as fort. On a même fait ka comment fait une dolen ka faire parce que comment de la mais faire la discussion que là les mots de et bida comment ma quoi. Donc ko bida bida nyana ma ouvi et puis bida du gouvi. Alors on est bida nyana ma et c'est bida nyana ma c'est kaké wa na question au lele quoi bida nyana ma. Donc ko bida nyana ma bon ko fa do c'est kaké kaké ka cela bon blas la meilleure quand ça dit mais comme ma regard kira ma mike ou bien ça va ma mike ça dit ko kura do modok donc à créer câble et puis on sait qu'à mort demain qu'on blesse la main car est-ce au bida est-ce au c'est qu'à faut que bida n'y en a malo à me faire une fois hors là à la crème pour la salle à coco co ni à coco bida bella gelé ni filé au don là mais nous bida l'angata bida yani bida fena bida humani bida fena yani à la solo ba to ye ko ala kraka kuma ko man sanna sunnatan hasana yani ama bida forla ya famu akoni mo mini sunna sunna koroy mai ala kra sallallahu alaihi wasallam ko tabulu doka bo ma valeur de tabulu na sunna na ka tabulu nyana maya na tabulu pura pura ya tabulu de do ala dalal no islam ya kono la sili ba la islam ya kono ala sili jele no islam ya kono ako sabati no islam ya kono donc mɛ e nana de ka valɛr don a la ka a ɲɛnamaya mɔgɔw bolo k'a ko ta k'a laɲɛnamaya wala kuma b'o de nɔfɛ mɛ ka na ni ko kura dɔ ye diinɛ kɔnɔ min ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ fewu i n'a fɔ i ka mɔgɔw bila ko la ko min ni alakira sɔlalahu alehi wasalama a m'o bila diinɛ min na e k'o na n'o ye o kɔrɔ e be fɛ k'a yira k'a fɔ o de bidaa ye bidaa be don diinɛ de kɔnɔ y'a faamu donc diinɛ min alakira ka kuma ye i n'a fɔ sisan mɔgɔ dɔ be alasabie de misal i b'a sɔrɔ baara ɲuman dɔ be ye mɔgɔ ɲinanen nɔ a kɔ ni be k'an faamu baara ɲuman i be taa sigida dɔ la sisan sarakati bɔ o tɛ sarakati bɔ sarakati bɔ ye sunna de o alakira ka baara de don a kuma kɛ a ye mɔgɔ yamara n'a ye bon i taara o yɔrɔ la sisan i sela ka na ni sira dɔ ye i nana ni sistɛmu dɔ ye min be se k'a to mɔgɔw be sarakati bɔ ka fantanw dɛmɛ ka silamaya develope i ye baara min kɔ o ye alakira ko falahu ajruha o b'o baraji sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ fana donla o babu in kɔnɔ ka valɛr don o ko tɔ la o kɛ ko ba ye olu fana bɛ baraji sɔrɔ o la donc kana ko fila kɔnfɔndi ɲɔgɔn na k'a fɔ ko bida ɲuman bɛ bida juguman bɛ bita bɛɛ manamanakan ne yani alakira ye sunna ko man sanna sunnatan hasana bida kulu bidatin dalala alakira ka hadisa la ko bida bɛɛ lajɛlen ye filide kulu bidatin dalala ko bida bɛɛ lajɛlen ye filide wa kulu dalalatin fi nnara ko fili bɛɛ lajɛlen fana bɛ tasuma kɔnɔ alfadul umum arabukan sigicogo la kulu min alfadul umum kulu a bɛɛ a ko bida bɛɛ a ma fɛn bɔ a la donc i se ka na ni fɛn kura dɔ ye diinɛ kɔnɔ fɛn min lasili dɔ t'a la diinɛ kɔnɔ ni lasili sɔrɔla la diinɛ kɔnɔ dɔrɔn o tɛ bida ye tuguni o n t'a dɔn ni bɛ ka kɔrɔfɔ faamu Oui, oui, effectivement. Et coutume de vécu, mal on est, on y a coutume, ou bien on y a la rade, ou le de la dîner là. Par exemple, en fait, par exemple, nous, Moro à Foko, et Marapesa, ni Moro Bana, ou à 5 clés après, ou Sraka Boko, ou Sanyama, ou Sanyama. Bon, tu vois, on va beaucoup Sanyama, ou un Sanyama, ou d'accord, un écran, Maloko, Malo, bon, et c'est au Saka Blabidala, ou bien au Saka Blabidala, par exemple, cas. Kɔsɔ o bɛ taa kɔrɔna kalan sa yɛlɛma na. Alo. Baraji. Baraji. Oui. Oui. Ko mun kosɔn o bɛ taa kɔrɔna kalan sa yɛlɛma na ko mun kosɔn ko pourquoi. Voilà effectivement oui oui. Non ko pourquoi o bɛ taa ka kɔrɔna kalan kɛ sa yɛlɛma na ko pourquoi. A ka yɛlɛma yɛlɛma. Non ko sa yɛlɛma bɔn o ka kɛ ten ka kɛ komi a kɛra. C'est à dire au câble là tiens quoi, c'est à dire câble à fin là tiens quoi, sans jamais avec elle faut que ou tu as ça là bon, car quand que bon, c'est à dire à quelque comme obligation quoi, c'est à dire câble, c'est à dire qu'à quel temps quoi bon, malone. Donc on est là. Alors est-ce que c'est la réelle loi ou bien les coutumes loi ou bien. ngo be ko de fo nga kuma kono owe ngo dine fleni e ta soro be tra kona klami keni o be tra sara kati bom ke glo alo flo wala alo ah no abora wala imam o be ta sara kati bom no ke o be ta kona klami no ke o be ka ta ala di kamo ba bi tara ke chuwa mi na de ha ke chuwa ya ni ala kra de ka tabulu ma be nyoma mo shite mi me sa ele ma do ga te ala kra ka ami sa ele ma mi ma ka ke ala kra sura sallama ale de afon dan sunyo sigi no e hijra sa ele ma mo o fondation sigi ni mo kun kango fete mo kun kango kuna kalankula mo kun kango ku ke madala mo ma ala kra dan la de ya famu akra ma son ko modele numa angana o ke dinay mo bolo nanyo la da modele nuta mo laban labana generation mo bina na an ko fe olu fana bina ke olu bolo ina fere ni sa element la fana ni ne ke ko chama do la dinay ko noni ni ne ba do fe fe ni adama de be ala batoni aye ibi ke sri be ala bato chwara chwa me ni ala kra jenenai wallahi fu ikini rebla ikini resega fu la fe nke do min ka di alai fenke ala kra jenenu ala kra nanani ketko mi ala makubu dorne lay so e ka chaya bay mi kire do complication na sa ele makorna kala no ni si wany ni fe wallahi kafar duru sila twala ala kra fe minu ni ni fe ku ko lu ke lu ke aka twala minu sa tile no sunna na ulti mo lu sra fe o kadi ala ka tme e biti rebla ko chama ba minuna wallahi ba do me kilen fawi balmo bida kala se galenu de yuta sura chese leno bida ala ka se romina wallahi a kefir lente hali mi yɛrɛye farida ye mi yɛrɛ ɲinino n'a fɛ ko a k'a cɛsiri olu la dɛ be mɔgɔ dɔ sɔrɔ wallahi a cɛsirilen be bida ko la ma ni farida duru ko sen ni farida seli nana kɛ ko ka seli misiri kɔnɔ i t'a ye seli fana be se ka seli k'a sigilen to a tɛ seli i be dɔ yɛrɛ sɔrɔ a tɛ seli ma ni bida ko nana a cɛsiri a be ale de b'o ɲɛ o darapo b'ale de pas lapel donibaw ye de fɔ kuwa donc an be fɛn min fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ ayi jo ami tuwa ala kira ka sunna ko sallallahu alaihi wa sallam ala hayra budila wa kan bi sawabun amin allah donc inshallah namboray bari makke abakar baraji ay bora donc ni ki ko sa imam ki la question jabi to mo redi ka la men ko fena so na ma ba muri tanu assalamu alaikum allo ba muri tanu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. a bana ka kwa keji re dunya oluya heji biti hukumu re na nyaji mama nyanyi ngali yo ufo kisong kulali alhamdulillah bo minu bana heji kutoro la walma minu bana sida la bela jine arawza lakra ku sallala alayhi wa sallama mwore weni ko alne asuro ni mwom nika bara nyuma nganyata wallahi bara nyuma itaro heka la nyini i ka ɲiningali ye eske eji dafalen t'o bolo walima eji dafalen t'o bolo de wa walima i ka laɲinijuma an b'o jate mine o be eji baraji sɔrɔ o be eji baraji sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ ji baraji sɔrɔ yani surtout minnu kɔni banna fɛn waati la olu kɔni ka ji baraji sɔrɔli kɔni o jɛlen don cogoya bɛɛ lajɛlen na mais min ye fɛn ye a tɔgɔ mɔgɔ minnu banna ka kɔn hiji ɲɛ alahu taala bɛ hiji baraji d'u ma siga foyi t'a la o jɛlen don alakira ko sallallahu alayhi wa sallama mɔgɔ min n'i ka baara ɲuman ŋaniya ta surtout i wulila ka s'a kɛnɛ kan ka baaraw kɔ fo i taara fatu a yɔrɔ la alahu taala b'a baraji dafalen d'i ma ala man bɛna sababa ma inshallah mais min ye ɲiningali fɔlɔ ye denmisɛn min ye ɲiningali fɔlɔ ye n'o ye denmisɛn denmisɛn minnu bɛ ye n'a ma balikuya yala est ce que denmisɛn ye a bɛ se ka seli ni mɔgɔ ye mais min ye mazhab maliki kɔni ye o de ye mɔgɔ kan ka seli ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a y'a sɔrɔ a bɛ seli kiri dɔn alahu taala y'o de fɔ alakira y'o de fɔ sallallahu alayhi wa sallam yani balikuyali baabu la a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ko sabiyul mumayyaz khilafu b'o de kan sabiyul mumayyaz n'o ye denmisɛnnin min b'a yɛrɛ walawala a bɛ seli kiriw dɔn ni seli tiɲɛna a bɛ se k'a dilan bon o la mazhabu saba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan k'a fɔ ko o bɛ se ka seli ni mɔgɔ ye kɔnɔ bɔra mazhabu maliki la imam maliki ko k'a tigilamɔgɔ bɛ se ka seli ni mɔgɔw ye dun al fara'id a bɛ se ka seli kiri mɔgɔw ye nafila la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni faridaw ye o de fana ɲinilen don anw yɔrɔ la kosɛbɛ denmisɛn ka seli ni mɔgɔ ye baasi t'o la nka bi sariti a ka kɛ nafilaw la ni farida tɛ kelen ye ni farida de don o ka mɔgɔ bila la parce que farida responsabilité ka bon kosɛbɛ o ka mɔgɔ bila la mɔgɔ min ni a y'a sɔrɔ a kɔrɔbayalen don a bɛ seli kiriw dɔn a bɛ seli walawala mɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko denmisɛn dɔ bɛ yen a ɲɛnatigɛlen don a bɛ seli kiriw dɔn ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba minnu b'aw cɛla mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ o tɛ foyi dɔn seli kiri la o tɛ kuranna dɔn o ma kuranna durusi denmisɛn min bɛ yen a ye kuranna durusi a ye diinɛ dɔn a walawalalen don hali n'a si tɛ san 15 bɔ walima a ma balikuya ale ka seli ni mɔgɔw ye o ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba min bɛ jɔ mɔgɔ ɲɛ a tɛ foyi dɔn sariya kiri la o ka seli ni mɔgɔw ye donc o la an b'o yɔrɔ fɔ k'o diya mɔgɔw ye kosɛbɛ yani an bɛ yɔrɔ min fɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba dɔ bɛ yen a ye silamɛya dɔɔni b'a yɔrɔ la a ye kuranna durusi donc ni farida seli nana mɔgɔ t'o mɔgɔkɔrɔba in to yen imam maliki ka ye cogo la mɔgɔ t'o mɔgɔkɔrɔba in to yen k'a fɔ k'i bɛ denmisɛn bila mɔgɔ ɲɛ ka farida seli ni mɔgɔw ye bawo farida responsabilité ka bon kosɛbɛ donc ni nafila de don an bɛ denmisɛnw bila an ɲɛ olu bɛ seli n'an ye an ka nafilaw la o bɛ seli n'an ka sunkalo seliw la o bɛ seli n'an ye fɛnw na mɛ n'a nana farida la ni mɔgɔ kalalenba dɔ bɛ yen mɔgɔkɔrɔba de don o de ka bila mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw ka farida k'a responsabilise ka tila k'a dilan ka ɲɛ ka kɛ responsabilité min o ni ala cɛ donc o la denmisɛn filɛ nin ye responsabilité t'a kan bawo hali ni seli tiɲɛna a bolo ala t'ale minɛ n'a ye mɛ mɔgɔkɔrɔba in filɛ nin ye ni seli tiɲɛna a bolo ala b'a minɛ n'a ye donc o la imam maliki nana ni raison caman ye min b'a yira k'a fɔ ko denmisɛn man ka seli ni mɔgɔw ye farida la a ka seli ni mɔgɔw ye nafila la yani dɔnnibagatɔ ninnu ko n'a kɛra denmisɛn ye sharti b'olu bolo olu ko n'a kɛra denmisɛn ye denmisɛn min ɲɛnatigɛlen don mumayyazu de don a bɛ juguman ni ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni seli yɛrɛ fiɲɛ ye seli sɔrɔ bawo n'a fɔra ko non ko denmisɛn bɛ se ka seli ni mɔgɔ ye ko mutlakan an b'a fɔ ko galon ye bawo ni denmisɛn dɔ nana jeli ni mɔgɔ jɔ mɔgɔ ɲɛ ka seli ni mɔgɔ ye ni fiɲɛ k'a sɔrɔ seli kɔnɔ sisan yani a kan ka seli in dilan cogo di a kan ka seli in kow labɛn cogo di de seli ye responsabilité ba de donc o hukumu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ denmisɛn de don denmisɛnnin walawalalen don a bɛ seli kiriw dɔn ni tiɲɛni ye seli sɔrɔ a b'a dɔn a bɛ dilan cogoya minnu na donc ko hukumu kɔnɔna o tigilamɔgɔ masabu tɔ ninnu ko k'a bɛ se ka seli ni mɔgɔw ye farida la ko baasi t'o la mais an kɔni bɛ fɛn min kan n'o ye maliki ka masabu ye o de ye denmisɛn sɔbi joli la nin ye denmisɛn min bɛ yen a bɛ se ka seli ni mɔgɔ ye nafila la dun al fara'id ka sɔrɔ a ma kɛ ni faridaw ye ala ma bɛna sababa ma wasalamu alaykum wa rahmatulah. Amina ya rabbi. Ala yi bulu mela. Amina ya rabbi. Ala ki la. Karo ni koro fo famu. Nya famu fene fo sebe. Amina ya rabbi. Ala ka shidan bela jelma. Amina ya rabbi. Ala ka rizina dan bela jelma. Ala bela jelma sa kabo jahana mama. Amina ya rabbi. Ala ka kote kon man doya am bela jelma kata am faso la. Amina ya rabbi. Ala yang refne jana ala kuro sa dharma. Amina ya rabbi. Ala limina dama ala sama ya kota ala ngira ka kota pada. Amina ya rabbi. Ala kota de sama. Amina ya rabbi. Amina ya rabbi. Amina ya rabbal alamin. Amina ya rabbal alamin. Okay. Amin. Amin. Aywa. Imam. Aywa. Hello, Imam. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ok, bamo iku barka barka iku barka barka toujours imam fret la ni kal tero la ni yak la entrine mambulu mako komi idem be tala misri la albi la sallawati be bo ile ne pas ka la sali kontrole yala nal be sali kala akenya ma onal tak la kenya ma yala ni ika demi sana tami nya kenya ma abila sali ipama fre na ka na yak la kenya ma mais pas quoi na le bandai la salla pour maintenant et près di il parle la c'est fana quoi il a fallu faire quoi ta fana mais na le dit mal de parce que il veut dire Allah sali quoi ta sali le prend quoi voilà au kité be dire au kany wala au may comme il parle même ça même c'est moi qui la mo ñene au dé na soro ina sali misri ko no itaraso ibina sali min ke ni ka demba o be ke man nafila di donc ni dem son jola ni ka sali ni e donc o e ka nafila de o tale ka nafila ya famu ni na le be sali la ñon fe a soro ye safo sali ka ban donc o ibina sali min ke ka farale ka o sali e nafila di donc o la be se ka sali ni basi foito la be se ka correcto la parce que kala ni kala na fe ntama be dara kala ko no minte ba da ko rela donc il ta soro kalam babule kala je ka kalam selila ka ka selu controle abulo kala je ska ya fama ba famo we kalam babule ala ma mbela so baba min allah donc baden ke manam so manu alisa inshallah andina bitaina loya ko aben kulnal kenyama bare make abakar baraji shunka ngin kalike ala jini kali jabi toro donc a perdida linna bari make musa fonde ka ni kali ke ala jini kali jabi a onko ka poli ke ani bari make ba murisano donc alhamdulillah rabbil alamina imam tuzru ni go ke am tane ne fa ben a hajila ko duluma alhamdulillah rabbil alamina ko barka barka no banda andina bitaina loya metu radio ko mina continue ko wati la wati mina no yamba na sona ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ma micro ibu ibanda ku sa ba ko na micro andina emission yele ma assalamu alaikum alhamdulillah ami duwa ke bela ke ya rabbi alaka nga duwa mu ne alaka here tanaw ke ni bela ke ni amba don ka foko hamina be bela ke ni hamina no ga ba ya allah subhanahu wa ta'ala de ami wala deli ya rabbi alaka ngamina ko noya ya rabbi alaka ngamina ko noya alaka ngamina ko noya alaka ngini to ndama alaka nan to ko nan filikula alaka sutraji ani lahara ya rabbi alaka sutraji ani lahara alaka sutraji ani lahara alaka sutra di ani lahara alaka sababama alaka hereke ani lamel kala bela jeleni alaka naw be sababama alaka to nyoy alaka ngalimani o jidi alaka hinanga baba tola alaka nawo be sababama allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amibela jelefo